co jest. Powiedz jak to jest. Zawsze skałem na hajs, zawsze skałem na hajs. Bo nigdy go nie miałem i patrz, nie jestem sam. Morda, jebać Polsce, bo chuj z kwitem. Ja nie zaglądam w portfel jak było pite. Fit nie jest wyznacznikiem, chuj ze sprzedażą. Kup sobie kurwa gaśnicę, bo moje wersy tu parzą. Zawsze wychodzę z twarzą, kurw wielu. Wychodzę z twarzą, robię płytę po swojemu. A nie jak kurwa mi każą, chuj z podażą. Daję słowo, tak samo z popytem. Pierdolę to ziom, bo i tak skończę tu płytę. Fit wjeżdża na psychę, widzisz, nie ufam kwitom. Rzadko pieniądz szczęśliwi, czasu nie liczą. Rzadko patrzę na sikor, nie mam zegarka, mam dobry bicior. Chamski wers, chamski punchline. Człowieku, nie sądzi, 2009 Henson, świeże mięso, wymazę w procent. Gres, wiesz? Powiedz jak to jest. Powiedz jak to jest. Zawsze skałem na hajs, zawsze skałem na hajs. Bo nigdy go nie miałem i patrz, nie jestem sam. Powiedz jak to jest. Powiedz jak to jest. Zawsze skałem na hajs, zawsze skałem na hajs. Bo nigdy go nie miałem i patrz, nie jestem sam. Znów przygody poszły pieprzyć się. Od Lensta to i BP Neste Shell. Little Klek, Osonke, Kwurzan TP, Ega, Orange, dochodowy VAT. Żywiec królewskie, tyskie reso, koci im sok z aloesu i pachnące topy. Do tego dochodzą weekendowe głupoty. Jak suty na piwę, wręczony taksówkarzowi. W nocy zmienia się wszystko. Księżyc mówi mi, żebym palił hajs jak Krzysztof. Wuda, tabasco i malinowy syrop. Sprawiałem, że cokolwiek zmienia mi się widok. Gdzie ten czas, kiedy skałem na PCL? Jego brak dotknął w końcu każdego z nas. Szybki szmal, mamy na to plan. Ładujemy do dział, uderzamy z impetem. Powiedz jak to jest. Powiedz jak to jest. Zawsze skałem na hajs, zawsze skałem na hajs. Bo nigdy go nie miałem i patrz, nie jestem sam. Powiedz jak to jest. Powiedz jak to jest. Zawsze skałem na hajs, zawsze skałem na hajs. Bo nigdy go nie miałem i patrz, nie jestem sam. Wychowałem się na osiedlu, nie w Beverly Hills. Noszę w sobie piętno ludzi z wielkich płyt. Wszystkim kręci kwit, ziomy lecą jak dym. Czy to znasz? Fortuna robi pętlę jak młyn. Jest grubo, kiedy zliczam setki. Widzę cały ten świat przez pryzmat sebi. Wraz z nim przychodzi prestiż i gonitwa mas. Ja serce mam tylko jedno imię, biję za hajs, wiesz? Chcę zarobić jak każdy z nas. Znasz ten kraj, zarabiam jak każdy z nas. Ciągle idę przed siebie, nie leżę na znak. I też mam te momenty, że już trafiam jest szlak, wiesz? Fizyczna forma i duchowy rozwój. Gdzieś obok była mamona, ale wzięła rozwód. Mniej hajsu, mniej problemów, mamy spokój. Ja życie mam tylko jedno i to nie jest produkt. Od małego, od zawsze kłopoty z hajsem. A pomyśl ile floty poszło na melanżę. Nie liczę, nie patrzę i raczej też nie płaczę. Bo co najważniejsze, to mam przyjaciół na zawsze. Zawsze stręna hajs, hajs. Zawsze strem na hajs, hajs. Zawsze strem na hajs. Bo nigdy go nie miałem i patrz, nie jestem sam. Zawsze strem na hajs, hajs. Zawsze strem na hajs, hajs. Zawsze strem na hajs. Bo nigdy go nie miałem i patrz, nie jestem sam.